Polskiego Radia. Grad i silny wiatr. Synoptycy wydali ostrzeżenia przed gwałtownymi burzami. Rekordowe upały we Włoszech spowodowały spadek obrotów w handlu i gastronomii. Grupa polskich turystów przebywająca na greckiej wyspie Rodos nie może wrócić do Polski. Od kilku godzin około 200 Polaków, którzy zakończyli w czasy organizowane przez biuro podróży TUI, przebywa na lotnisku, a ich lot został odwołany. Dziennikarz Polskiego Radia Aleksander Przoniak, który jest jednym z turystów, wyjaśnia, że Polacy zostali zabrani z hotelu na lotnisko i tam dowiedzieli się, że nie mogą wrócić do kraju. Naszego samolotu nie ma. Jesteśmy w strefie tranzytowej. Nie możemy się oczywiście z niej tak od wydostać. Co gorsza, nikt nie jest nam w stanie udzielić jakiejkolwiek wiążącej informacji. Przewoźnik odsyła do biura podróży. Biuro podróży nie jest w stanie właściwie nic powiedzieć. Ja dzwoniłem do konsulatu w Atenach i tam mnie poinformowano, że na lotnisko jedzie koordynatorka biura podróży, która ma się zorientować w sytuacji. Pracownik biura podróży TUI poinformował, że biuro skontaktowało się z działem lotów i próbuje uzyskać informacje od przewoźnika obsługującego loty na Rodos, jak ta sytuacja zostanie rozwiązana. Jesteśmy już 20 kilometrów na południe od strefy pożaru. Wydaje się, że jesteśmy bezpieczni. Tak mówił z kolei w programie trzecim Polskiego Radia wiceminister sportu i turystyki Andrzej Gut-Mostowy, który spędzał wakacje na objętej pożarami greckiej wyspie Rodos. Jesteśmy 20 kilometrów na południe. Wydaje się, że tutaj jest już strefa bezpieczna, aczkolwiek wiemy, że pożar rozwija się w sposób niekontrolowany. Turyści polscy są bardzo spokojni tutaj w tym miejscu, gdzie widzimy na horyzoncie kłęby dymu. Wydaje się, że już ten pożar nie dojdzie do tego miejsca. Pożary od niemal tygodnia pustoszą Grecję. Najgorsza sytuacja jest właśnie na Rodos, ale z żywiołem walczą także strażacy na Korfu, Eubei i na Peloponezie. Wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba powiedział podczas konferencji prasowej, że import śmieci komunalnych do Polski został zakazany, a dozwolony pozostaje jedynie import odpadów, z których można odzyskiwać surowce, na przykład metale rzadkie. Jacek Ozdoba odniósł się do wczorajszych słów Donalda Tuska, który powiedział, że rząd Prawa i Sprawiedliwości ściągnął do Polski 2,5 miliona ton śmieci z zagranicy. Wiceminister mówił, że w latach 2008-2015 rząd PO sprowadził do Polski 6 milionów ton odpadów. Mam przed sobą decyzję z 2014 roku na 100 ton odpadów niebezpiecznych z Salwadora. Chemikalia, pestycydy. Następna decyzja, 100 ton, również Salwador, pestycydy, odpady niebezpieczne. Następna decyzja, 2014 również, czyli 300 ton. 2010 rok, legalny wjazd, 750 ton odpadów niebezpiecznych z Niemiec. 2011 rok, uwaga, 2000 ton odpadów niebezpiecznych z Włoch. Wiceminister powiedział również, że w 2015 roku w Tuplicach w Lubuskiem doszło do porzucenia 20 tysięcy ton niemieckich śmieci. Jacek Ozdoba dodał, że Polska zwróciła się do Niemiec o ich zabrania. W obliczu braku reakcji zaprowadziła sprawę przed Trybunał Unijny. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami, którym mogą towarzyszyć ulewne opady deszczu, grad i silny wiatr wiejący z prędkością nawet do 90 km na godzinę. Niebezpieczne burze mogą pojawiać się na północy, zachodzie i w południowej części kraju. Ostrzeżenia drugiego, wyższego stopnia dotyczą województw małopolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego. W tych regionach burze będą najsilniejsze, mówiła synoptyk MGW Dorota Pacocha. Suma opadów deszczu w czasie burz do 20-25 mm, a na południu nawet do około 40 mm. Porywy wiatru osiągną do 85 km na godzinę, punktowo do 90. Późnym wieczorem front atmosferyczny z burzami będzie przesuwał się na wschód kraju. Sytuacja pogodowa ustabilizuje się nad ranem. Marta Szulborska, Polskie Radio. We Włoszech z powodu rekordowych upałów zanotowano spadek obrotów w handlu i gastronomii i zwiększenie wydatków na energię elektryczną. Statystyki i prognozy opublikowało Stowarzyszenie Włoskich Przedsiębiorstw Handlowych, Turystycznych i Usługowych. Z powodu upałów obroty na czynnych od rana targach na świeżym powietrzu spadły o 30%. W supermarketach i punktach usługowych przytłaczająca większość klientów pojawia się dopiero po godzinie 18. Klienci barów i restauracji nawet wieczorem wolą konsumować w klimatyzowanym wnętrzu niż na zewnątrz. W pierwszym tygodniu lipca w sektorze gastronomii, handlu i usług wydatki na energię elektryczną, głównie klimatyzację, wzrosły o 7%. Jak szacuje stowarzyszenie, ogółem straty w lipcu sięgną 3,5 miliarda euro. Poza tym Włosi wydają teraz mniej na zakupy i usługi, bo muszą płacić za energię ponad 1/3 więcej niż przed wojną na Ukrainie. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy ciepło, ale będzie padać. Obfite opady synoptycy zapowiadają na południu. Jutro na południu przede wszystkim na Podkarpaciu burze. Pokropi, proszę Państwa, nad morzem. Na niej zrobi się nieco chłodniej, od 20 stopni nad Bałtykiem do 29 w Rzeszowie. W centrum maksymalnie 27 i padać nie powinno. Hip, tutaj program Trzeci Polskiego Radia, 9 minut po 18. Po drodze z Trójką, czyli proszę Państwa, jedziemy wspólnie, jedziemy razem. Tradycyjnie zachęcamy Państwa do przekazywania informacji z dróg. Dzisiaj też Dzień Policji, może jakieś ciepłe słowa, albo gdzieś stoją z radarem, by mijając tak z uśmiechem i życzliwością pomachać. 2273 i jeszcze trochę luzu, bo dzisiaj także jest Dzień Pszczółki Mai. Państwa ulubione kreskówki, dobranocki krecik czy misiu szatek, a może właśnie ta Maja. 2273, Agnieszka Łukasiewicz, Daniel Leśniewski, Michał Żołądkowski. Dzień dobry. A tutaj akurat utwór nie z kreskówki, tylko z Bonda. Duran Duran, A View to Kill. Kołysanka Anita Libińska również z listy przebojów trójki. W piątek w notowaniu 68 na miejscu 6, czyli celująco. Jak się podoba i macie Państwo chwilę, nie zaszkodzi zajrzeć na stronę trójki i po prostu zagłosować. 69 wydanie listy Tomek Miara przedstawi w piątek po godzinie 19. Tymczasem po drodze z trójką jeszcze jedno pytanie do Państwa, ponieważ wybieram się w trasę do Białegostoku. To będzie w czwartek, w piątek program z Białegostoku w trójce od 10 na żywo. To może macie Państwo swoje ulubione trasy, swoje ulubione drogi, po których jedzie się z jeszcze większą przyjemnością, także za granicą. To tutaj też chętnie przyjmiemy Państwa głosy. 227 trójek, prawie 18 minut po 18. Gramy dalej. Carlos Santana, Rob Thomas w trójce. Smooth. Program trzeci. No tak, razem być nam ze sobą. Bez siebie nie jest lżej.

autopromocja. Wysiłek fizyczny to jest najtańszy, najlepszy lek. Warto tam go suplementować. Krzysztof Łoniewski rozmawia z kardiologiem Markiem Postułą o właściwych nawykach, które decydują o tym, czy będziemy żyć długo. Właśnie tak, panie profesorze. Kierunek długowieczność. W Trójce. W każdy wtorek o 11.45. Sponsorem programu jest PZU. Organizator akcji prewencyjnych w zakresie profilaktyki zdrowotnej. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Mam na imię Anna, jestem lekarką. Cyfryzacja podstawowej opieki zdrowotnej umożliwia mi szybki dostęp do elektronicznej dokumentacji medycznej moich pacjentów, także z innych placówek. To ogromne ułatwienie i oszczędność czasu. Cyfryzacja przychodni podstawowej opieki zdrowotnej jest finansowana w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca dwupłytowy album z nagraniami Stanisława Grzesiuka, legendarnego barda warszawskiego przedmieścia. Ponad 50 piosenek i niemal 30 komentarzy i monologów. Niezwykły zapis muzycznej historii warszawskiej ulicy w unikalnej kolekcji z archiwum Polskiego Radia. Album dostępny m.in. na sklep polskieradio.pl oraz premierowo w cyfrowych serwisach muzycznych. Żegnamy reklamy. Wyjeżdżamy na drogi. Co się dzieje? Mówi nam Kuba Domracki z Polskiego Radia Kierowców. Proszę bardzo. Całkowicie zablokowana w obu kierunkach jest droga krajowa nr 19 w pobliżu Nowej Wsi pomiędzy Barwinkiem i Miejscem Piastowym. Na 273 kilometrze auto ciężarowe uderzyło w bariery. Osobówki kierowane są na objazd trasami lokalnymi. Natomiast ciężarówki kierowane są na parkingi. A na ekspresowej 19 pomiędzy węzłami Sokołów Małopolski i Jasionki zderzyły się trzy pojazdy. Autobus, samochód ciężarowy i bus. Na 455 kilometrze zablokowany jest jeden pas w kierunku Rzeszowa. Sporo cierpliwości przyda się na trasach podgórskich, m.in. na podhalańskim odcinku Zakopianki oraz na drodze wojewódzkiej nr 969 pomiędzy Nowym Targiem i Krościenkiem nad Dunajcem. Podobnie jest na drogach pomorskich, m.in. na Krajowej Szóstce pomiędzy Lęborkiem i węzłem Boże Pole Wielkie. A zatłoczone są również trasy nr 215 i 216 w pobliżu Chałup, Władysławowa, Jastrzębiej Góry i Karwi. Na audycję zaprasza sponsor Bank Gospodarstwa Krajowego. Bez problemu dojechał Marcin Jagiełowicz, czyli wjeżdża ekonomia w Trójce, proszę. Dzień dobry, zaczynamy od mocnego tąpnięcia w niemieckiej gospodarce. PMI, czyli wyprzedzające dane z przemysłu, wypadły dla naszych sąsiadów bardzo słabo. Indeks wyniósł niespełna 39 punktów, tak podała firma S&P Global, choć ekonomiści spodziewali się 41. Wszystkie wyniki poniżej 50 punktów oznaczają kurczenie się przemysłu. To ważna informacja, bo Niemcy to nasz główny partner handlowy. Nie najlepiej wypadł też PMI we Francji. Tu skurczył się do 44,5 punktu z 46. To wszystko będzie musiał wziąć pod uwagę Europejski Bank Centralny, podejmując w najbliższy czwartek decyzję o wysokości stóp procentowych w strefie euro. Mimo wszystko raczej zaskoczeń być nie powinno i unijny bank utrzyma stopy, podniesie je delikatnie o 25 punktów bazowych. Tymczasem Polski Bank Centralny cykl podwyżek już ostatecznie zakończył. Jak dowiedzieliśmy się na lipcowej konferencji szefa NBP Adama Glapińskiego. Obniżka już we wrześniu jest obstawiana przez ponad połowę ekonomistów ankietowanych przez PAP. Jest zielone światło od Komisji Europejskiej w sprawie rządowej pomocy dla rolników. Poinformował o tym minister rolnictwa Robert Telus. Chodzi o 210 milionów złotych dopłat do materiału siewnego. Wcześniej rząd przeznaczył niemal 15,5 miliarda złotych na pakiet pomocy dla polskich rolników. Najwięcej środków trafiło na dopłaty do nawozów, niemal 5 miliardów. Nieco mniej, prawie 3 miliardy trafiło na kredyty płynnościowe. Rolnicy mogą się o nie ubiegać w bankach, które współpracują z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. A teraz kolejne zielone światło, choć dopiero wstępne, dla Centralnego Portu Komunikacyjnego. Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego wydał tak zwaną promesę, zezwolenie na założenie lotniska, które będzie częścią tej ogromnej inwestycji. Dokument to gwarancja, że jeśli projekt spełni wymogi prawa lotniczego, to dostanie już ostateczną zgodę. Dzisiejszy dokument pozwoli, zdaniem szefostwa spółki CPK, mówiąc kolokwialnie, dowieść wyśrubowane terminy, a przypomnijmy, CPK z lotniskiem lotniskiem, początkowo obsługującym 40 milionów pasażerów rocznie, ma wystartować w 2028 roku. Urząd antymonopolowy stawia zarzuty spółce Netvisor, prowadzącej serwis WP Pilot. Chodzi o hasła reklamowe, które pojawiły się w zeszłym roku po transferze Roberta Lewandowskiego do Barcelony. Spółka Netvisor promowała swoją ofertę hasłami, które mogły wprowadzać konsumentów w błąd. Mogli oni odnieść wrażenie, że po wykupieniu pakietów zawierających kanały Eleven Sports mają zagwarantowany dostęp do wszystkich meczów wskazanych w reklamach WP Pilot, całości rozgrywek pierwszej ligi hiszpańskiej i każdego meczu Roberta Lewandowskiego w barwach FC Barcelony. Mówi prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chrustny. Ostatecznie klienci mają dostęp tylko do połowy meczów kapitana naszej reprezentacji w klubowych barwach. Sprawa może zakończyć się nałożeniem na Netvisora kary rzędu 10% rocznych obrotów. Giełda zamknęła się dziś na plusie. Główny indeks warszawskiego parkietu skończył dzień 0,85% nad kreską. Waluty: frank jest po 4,63, euro kosztuje 4,45, dolar 4,02 zł, brytyjski funt 5,14 i kończymy jeszcze ciekawostką. 115 tysięcy złotych za tyle został sprzedany nieużywany Polonez. Wiśniowy rarytas praktycznie z zerowym przebiegiem, oklejony folią na fotelach, oryginalną specyfikacją na przedniej szybie, pobił rekord tego typu specyfikacji. Wyjechał z produkcji w roku 89. Teraz zaczął skromnie licytację od 1000 zł. No i skończył, przypomnijmy, na 115 tysiącach złotych. No i tak wjechaliśmy w serwis i wyjeżdżamy Polonezem. Na audycję zaprosił sponsor Bank Gospodarstwa Krajowego. 25 minut do 19. Marcin, kupiłbyś Poloneza za 115 tysięcy złotych? Nie, proszę pana. Znaczy, jest to jakaś lokata kapitału, na pewno. Zresztą tak ci, którzy komentują rekordową sprzedaż, mówią, że właśnie prawdopodobnie w tym 89 roku na nic nie było pewne, co to będzie ta zmiana ustrojowa, więc ktoś kupił tak do garażu właśnie, żeby zainwestować. No, czy dzisiaj jeszcze jest możliwość wzrostu tego aktywa? No widać, że tak, to może ktoś ma wolne środki, ja bym się nie odważył. Po drodze z trójką, proszę państwa, mówię ci, że jeżeli jedziesz, gdzieś stoisz, nie daj Boże, jakiś korek, ruch wahadłowy, co się dzieje na drodze, to możesz w każdej chwili dać znać. Po drodze z trójką jedziemy wspólnie dalej. 227 trójek. Może również ktoś jedzie Polonezem i da nam znać. No raczej za 115 tysięcy złotych nie, ale niezależnie jaki jest to Polonez, proszę powiedzieć, jak się teraz jedzie Polonezem. To ciekawe. Koniecznie. 227 trójek. Trzeci Polskiego Radia. Szaleństwo, to jeszcze wracam do informacji. 115 tysięcy za Poloneza z 1989 roku. Jak może macie państwo Poloneza, może Malucha, dużego Fiata, może Wartburga albo na przykład Trabanta, dajcie znać, czy dalej na chodzie i jak się jeździ, albo te gabarytowe, czyli chociażby Żuk, Tarpan, Nysa, to też 227 trójek. Po drodze z trójką do godziny 19 już tylko 18 minut, a teraz to muzyka, to bardziej z Cadillaca, no i na pewno kojarząca się z filmem Pulp Fiction. W trójce Arch Overkill. Girl, you'll be a woman soon. I love you so much, can't count all the ways I died for you, girl, and all they can say is he's not your kind. They never get tired of putting it down, and I never know when I come around what I'm gonna find. Don't let them break up your mind. Don't you know, girl, you'll be a woman soon. Please come take my hand, girl, you'll be a woman soon. I could. Now it's up to you, girl. Polskiego Radia. Wczoraj miałem jasny plan, zanim przyszło mi cię znać. Nasze myśli dzieli wysoki mur. Czy odnajdę w tobie prawdę kilka słów? Tylko czekam na znak, czekam mi tak. Rób co tylko zechcesz, pytaj mnie za serce. Czekam na znak, czekam mi tak. Rób co tylko zechcesz, pytaj mnie za serce. Nie lubię się zechcesz, chwytaj mnie za serce. Czekam na znak, czekam i tak. Rób co tylko zechcesz. Czekam na znak, czekam mi tak. Rób co tylko zechcesz, pytaj mnie za serce. Czekam na znak, czekam mi tak. Rób co tylko zechcesz. Nie lubię się powtarzać, ale jesteś tu wyjątkiem. Karmię te uczucia, tracę zmysły coraz mocniej. Czekam na znak. Minut do 19. Ignacy, czekamy na znak, nawet nie na jeden. Tutaj absolutnie nie ma zakazu wjazdu. Proszę wjeżdżać z informacjami drogowymi, opowiadać także o samochodach typu Polones, Maluch czy duży Fiat. Wczoraj widziałem, jak lewym pasem Maluchem ktoś naprawdę konkretnie gnał. 227 trójek. I automatycznie też, skoro jest przed 19, pojawia się redaktor Piotr Łodej i to nie sam. News albo fake news. Oto jest pytanie. Doktor Klaudia Rosińska, ekspert NASK do spraw przeciwdziałania dezinformacji w naszym studiu. Witam serdecznie. Dzień dobry. Przed kampanią wyborczą mówimy o dezinformacji w mediach społecznościowych. No oczywiście nie wszystko, z czym mamy do czynienia, to dezinformacja, rzecz jasna, ale pojawiają się różnego rodzaju treści, także te, nazwijmy to, graficzne, satyryczne. Troszkę o tym mówiliśmy w ubiegłym tygodniu. Myślę, że memy są bardzo dobrym narzędziem manipulacji. Tak z domorosłych moich obserwacji, jak patrzy na to fachowiec? Panie redaktorze, no fachowym okiem to pan redaktor faktycznie spojrzał i trafnie ocenił sytuację. A dlaczego właśnie memy są takim narzędziem? Tak możemy nazywać to narzędziem manipulacji? No nie wszystkie oczywiście, ale część z nich może być potężnym narzędziem manipulacji, czy też wywierania takiego, powiedziałabym, szkodliwego jednak w dłuższej perspektywie czasowej wpływu. Bowiem to jest takie lekkie narzędzie. Memy, czyli pewna forma takiego żartu, albo z drugiej strony taka bardzo prosta, jednoznaczna konstrukcja, obrazek, komentarz do tego obrazka, to się łatwo przegląda, łatwo zostaje w pamięci. Pod przykrywką niewinności, poczucia humoru? Tak. Tak, bo bardzo często, panie redaktorze, żart, czy właśnie takie treści, które konsumujemy dla rozrywki, one niepostrzeżenie zostają w naszej głowie i właśnie niby wydaje nam się, że tego nie pamiętamy, niby wydaje nam się, że to jest tylko zabawa, że to jest coś śmiesznego, ja się pośmieję, a potem parę dni później nie wiedzieć skąd nagle nam się przypomina, że ktoś coś powiedział, już nie pamiętamy, gdzie to widzieliśmy, nie pamiętamy, gdzie to słyszeliśmy, no ale pamiętamy treść. No bardzo często dzielimy się takimi żartami, nawet udostępniając albo opowiadając i co, przechodzimy do normalnego życia z takim żartem, który przestaje być żartem? To nawet nie chodzi o to, czy on przestaje być żartem. Chodzi o to, że umysł człowieka działa w ten sposób, że, już tak obrazowo powiem, domyślnie mamy ustawioną ocenę prawdziwości. Czyli nasz umysł domyślnie ocenia rzeczy jako prawdziwe, wszystkie. Chyba że zmusimy go do tego, żeby zakwestionował prawdziwość i wtedy wysiłkiem intelektualnym dojdzie do wniosku, że no może faktycznie to jest nieprawdziwe. I to jest wykorzystywane w memach. I to jest wykorzystywane w memach, bo jeżeli widzimy postać jakąś, no mówimy o kampanii, więc załóżmy jakiegoś polityka, który robi coś dziwnego, jest to jakieś niekorzystne zdjęcie i opatrzymy to taką chmurką z jakimś komentarzem, że on niby to powiedział, takie zdanie, które jest kontrowersyjne, załóżmy, to zapamiętamy to, uśmiechniemy się, niby mamy świadomość, że to jest tylko mem, ale ponieważ to pasuje w naszym przekonaniu do tego polityka, to nasz umysł to zarejestruje jako prawda. Przypisuje autorstwo tych słów temuż właśnie. Podświadomie całkowicie. I potem właśnie bywają takie momenty, ja bardzo często tego doświadczam w rozmowach, zresztą sama też, każdy to ma, panie redaktorze, więc sama też temu ulega. Nie pamiętam skąd coś wiem. Nie mogę sobie przypomnieć źródła, no ale pamiętam treść. I to właśnie są momenty, które pokazują, że nasz umysł działa na zasadzie pewnych automatyzmów, a memy są takim właśnie workiem, który powoduje, że czujemy się w jakiś sposób zwolnieni z weryfikacji. No bo kto będzie weryfikował treść memu, skoro wiemy, że to jest śmieszne. No ale jeżeli to budzi nasze emocje, czy właśnie wpisuje się w nasz światopogląd, w nasze przekonania na tematy polityczne, to nasz umysł tym bardziej chętniej przyjmuje to za prawdę. No i podświadomie właśnie buduje taką kolejną cegiełkę do naszego przekonania, czy naszego sposobu postrzegania danej osoby, czy danej partii politycznej, jeśli to jest jakiś mem taki bardziej związany z logami. Rozumiem, że drzwi do manipulacji tu już stoją otworem. Tutaj kreatywność jest jedyną barierą, no i niestety nie w dobrą stronę. Natomiast nie chcę, żeby to brzmiało tak, że wszystkie memy są złe, bo jasne, jednak musimy mieć trochę poczucia humoru, inaczej byłoby naprawdę ciężko wszystko brać na poważnie. Ale jeżeli to kryje się w tych ramach właśnie poczucia humoru, czyli tak, tego zadania memów. Tak, i też właśnie zastanawiajmy się bardziej nad tym, na ile to jest jasne, że to jest humor. Na przykład, gdy wysyłamy taki mem koledze, czy koleżance, czy znajomemu z rodziny komuś, czy wtedy rzeczywiście ta osoba, nie znając kontekstu, jak my dotarliśmy do takiej informacji, do takiego mema, czy ona na przykład nie potraktuje go poważnie? Czy naszym obowiązkiem nie jest poinformować tę osobę, że to jest żart, albo że traktujemy to jako coś śmiesznego? Bo czasami właśnie sami w ten sposób przyczyniamy się do takiego wzmacniania oddziaływania manipulacyjnego. No a druga rzecz to jest taka, że memy, które utrwalają nasze stereotypy, czy nasze bardzo negatywne uczucia względem różnych grup społecznych, one chyba nie mogą być nigdy żartem. Raczej są narzędziem takiej bardzo dużej destrukcji i kreowania konfliktów, więc nie wiem, czy to takie jest super śmieszne, żeby to udostępniać dalej. Bardzo dziękuję za te wyjaśnienia. Doktor Klaudia Rosińska, specjalistka NASK do spraw przeciwdziałania dezinformacji, była naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. To ja informuję, że newsy albo fake newsy jutro w programie trzecim o tej samej porze. Serwis Trójki natomiast już za 6 minut, bo tyle brakuje do 19:00. A państwo wjeżdżacie w program, można powiedzieć, retro pojazdami 227 trójek. Padło pytanie, jak jeździ się polonezem. Otóż to w marcu tego roku udało mi się kupić poloneza Karo Plus z 2000 roku za 3,5 tysiąca złotych razem z gazem. Jeżdżę na nim bardzo oszczędnie. No i jeżdżę po prostu jak król za malutkie pieniądze. A jak syrenka, to może jeździ się jak królewna. A może za stową ktoś jeszcze ma przyjemność jeździć? Proszę dać znać, 227 trójek. Tymczasem ładnie gramy z lat 80. nawet bardzo ładnie. Love Resurrection w trójce. Alison moje.